NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Oekraïne zegt niets te maken te hebben met een drone-aanval op het Kremlin in Moskou. Volgens Rusland probeerde Oekraïne president Poetin te doden. Maar een Oekraïnse functionaris ontkent dat. Hij zegt dat zo'n aanval Rusland juist zou uitdagen om radicalere tegenacties te nemen. Er is opnieuw iemand opgepakt in verband met de reeks brandstichtingen en explosies in Rotterdam. Het is al de zesde aanhouding in korte tijd. Het zou een man van 28 zijn uit Amsterdam. Dit jaar zijn al meer dan 50 brandstichtingen en explosies geweest in Rotterdam. De opvang van asielkinderen is nog steeds onder de maat en de veiligheid en ontwikkeling van kinderen in de Nederlandse asielopvang is in gevaar. Via inspecties roepen staatssecretaris Erik van den Burg van Asiel op in een brandbrief om direct in te grijpen. Een Amerikaanse atlete en Olympisch kampioen Tori Bowie is overleden. Ze was pas 32. Bowie won in 2016 Olympisch goud op de 400 meter... en greep in Rio de Janeiro ook zilver op de 100 meter... en brons op de 200 meter. In 2017 werd Bowie wereldkampioen op de 100 meter sprint. ANWB Verkeersinformatie. Er staat ruim 100 kilometer file. Het begint alweer druk te worden rond Dordrecht... vanwege omrijders vanwege de afgesloten A29... De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch... tussen Culemborg en Afrit Kerkdriel. Een half uur oponthoud, dat is de nasleep van een ongeluk. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Knopend Zaandam en Purmerend... 20 minuten oponthoud door een spoedreparatie. 1 rijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 20 minuten. En op de A17 Roosendaal richting Dordrecht... voor de aansluiting met de A16 een half uur vertraging. NPO Radio 1. EO. Geld of je leven. Goedemiddag en welkom bij Geld of je leven, het economieprogramma van de EO op NPO Radio 1. Weet u wat op Spotify het meest beluisterde liedje is wereldwijd? I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet too. Although my heart is falling too. Ed Sheeran, Shape of You, 3,3 miljard keer gestreamd. Een artiest kan in de muziekbranche veel geld verdienen... maar dan moet je wel de rechten van de liedjes in handen hebben. Of ze verkopen, want dat kan ook heel veel opleveren. Wie handelen er allemaal in muziekrechten? Daar praten we over om 4:15. Geld of je leven. Maar eerst flinke onrust bij de Limburgse autobouwer VDL Netcar. Want honderden werknemers hebben daar vanochtend het werk laten vallen... uit onvrede over de mislukte onderhandelingen tussen vakbonden en VDL. Het is gedaan, dat weten we al. Netcar is gedaan. Maar wij willen ons niet laten afschepen gelijk een vuilzak wat je op de straat zet. Hij is al jaren bezig. Sinds dat hij het voor 1 symbolische euro heeft gekocht... heeft hij miljoenen met het fabriek verdiend. Ook met de werkmensen. Miljoenen. Miljoenen waar wij nog niet 1 euro van gezien hebben. Ja? Nou is dat die mooie tijd voorbij. En nou wil hij alles opruimen. En nou zijn we te veel. En dat pikken we niet. De toekomst van de autofabriek en haar 3800 werknemers is namelijk verre van zeker. Wat is daar precies gaande? Daar ga ik over in gesprek met Cornelis Kit, journalist bij Autoweek. En ook met Ron Peters, bestuurder FNV Metaal Regio Zuid. Welkom beiden. Meneer Peters, u bent momenteel in Born waar de werknemers aan het staken zijn. Hoe is de sfeer daar? Nou ja, op dit moment is het rustig. De meeste mensen van de ochtendploeg die zijn nu naar huis... Die werken tot ongeveer 2:45. Maar die hebben de hele dag het werk neergelegd. En de middagploeg is niet opgekomen. Dus nu is het rustig, maar het was vanochtend even heel erg druk. Ja, het werk is toen neergelegd, een wilde staking. Hoeveel werknemers hebben daaraan meegedaan vandaag? Daar hebben iets meer dan 1000 mensen uit de ochtendploeg. Dus de hele ploeg, dus de hele fabriek heeft stilgelegen, hebben daaraan deelgenomen. Wat zegt dat over de situatie daar? Nou, dat zegt in die zin voldoende over de situatie dat de zaak explosief is. En dat mensen zich zorgen maken over hoe dat sociaal plan eruit ziet... en wat er met hun gaat gebeuren op het moment dat er geen minis meer gebouwd worden. Dus de ernst van de situatie die is aanwezig. Ja, de afgelopen dagen zijn veel gesprekken gevoerd en al langere tijd. Hoe heeft het zover kunnen komen dat de werknemers vanochtend hebben besloten... om zelf dat werk neer te leggen? Want wist het FNV hier vanaf? Nee, ik was totaal verrast wat dat betreft. En... Ik werd vanochtend gebeld. Gisterenmiddag zijn de onderhandelingen voor de tweede keer stuk gelopen... omdat Netcar gewoon niet wilde bewegen. onze richting uit. Terwijl wij een aantal stappen gezet hadden, wat eisen hadden afgezwakt. Maar het was allemaal te duur en te veel en te moeilijk en te lastig. Ja, dan kom je niet tot elkaar. En toen hebben we maar aangegeven, ja, volgens mij kunnen we niet verder nu. Ja, maar nu hebben de werknemers zelf dus besloten tot staking over te gaan. Luisteren ze nog wel naar u eigenlijk? Jawel, ik heb wel begrepen dat ze, want ik kwam binnen vanochtend. Toen heb ik eerst maar eens geluisterd wat hun eisen waren. Ik ben vervolgens met de directie aan tafel gegaan om te kijken van waar zit er eventueel ruimte. Naar mij wordt nog wel geluisterd en naar mijn collega's. Maar de directie wordt niet meer echt serieus genomen. U zegt het bedrijf wil in de gesprekken niet meebewegen. Ik lees dat ze zeggen we zijn best bereid tot aanpassingen van het huidige sociaal plan. Maar dat ze uw eis te ver vinden gaan. Maar u zegt ze bewegen helemaal niet. Nee, het is maar fractioneel wat er bewogen wordt qua ontslaghoogte. Kijk, je moet niet vergeten dat we hier te maken hebben met mensen die nu al voor de tweede keer meemaken dat het bedrijf dichtgaat. En toen is BMW als redder gekomen. En het gaat hier om het feit dat we te maken hebben met trotse autobouwers. En mensen hebben nu in de gaten dat het eind van de cyclus er geen auto meer van de band afrolt. En er ook geen zicht op een nieuwe klant is om nieuwe auto's te laten bouwen. Ja. Dus het houdt hier op te bestaan. En daar willen mensen graag eerst netjes afrekenen. Ja, Cornelis Keert, journalist bij Autoweek. Wat is het precies voor bedrijf? Wat wordt er allemaal gemaakt? Netcar is tegenwoordig een fabriek, een zelfstandige fabriek die in contract voor andere merken auto's bouwt. En op dit moment is dat de Mini en de kleine BMW worden in Limburg gebouwd. En daarvoor hebben ze Mitsubishi's gebouwd en ze hebben nog zelfs de grote Smart gebouwd. En ja, daarvoor jarenlang Volvo's en oorspronkelijk natuurlijk de DAF'jes. Ja, want in 2012 is Netcar voor het symbolische bedrag van 1 euro gekocht door VDL. Wat is er sinds die tijd allemaal veranderd dat het dus nu zich in zo'n zwaar weer bevindt? Nou, oorspronkelijk tot 2012 was het van Mitsubishi. En die kon daar natuurlijk zijn eigen modellen produceren. En toen, die hebben aangekondigd, we stoppen ermee. En toen zou de fabriek misschien ook gaan sluiten. En toen is VDL gekomen. Die heeft de fabriek overgenomen. Die heeft BMW als klant binnengehaald. En ja, BMW is natuurlijk ook Mini. Om daar in eerste instantie de Mini te gaan bouwen. En zo die fabriek weer draaiend te kunnen maken. En ja, BMW heeft nu gezegd van aan het eind van de levenscyclus van de huidige Mini en de X1 is het afgelopen. Dan gaan we dat weer in eigen beheer doen. Ja. Ja, en dan moet je als contractwerker of op zoek naar een andere opdrachtgever. Ja, of in de huidige situatie misschien helaas de boel sluiten. Ja, want 1 maart 2024 dan loopt dat contract met BMW af. Maar inderdaad, dan vind je toch een nieuwe opdrachtgever. Maar momenteel, het is natuurlijk niet zo van op iedere straathoek staat een autofabrikant te roepen van wie kan mijn auto bouwen. Er zijn meer van dit soort contractbouwers. Je hebt in Oostenrijk heb je een fabriek en je hebt in Finland een fabriek. Die bouwen voor derde auto's. Maar goed, er is momenteel ook een soort tendens dat die autofabrikanten willen dat weer in eigen beheer gaan doen. Dus zoveel mogelijk binnen hun eigen organisatie gaan doen. Ja, en dan wordt het voor contractfabrikanten zeg maar toch een lastig verhaal. Ja, schat u, is er een enige kans dat er nog een nieuwe klant komt of een nieuwe opdrachtgever? Wat denkt u, meneer Kiet? Nou, niet op korte termijn. Bij de auto-industrie is het zo. Van eerst schets totdat een auto in de showroom staat. Daar gaat ongeveer 4 jaar overheen. Nou, het eerste jaar wordt natuurlijk driftig met klei gespeeld en wordt er wat moois gemaakt. En dan op een gegeven moment wordt de boel bevroren en dan wordt de productie voorbereid. Nou, dat gebeurt niet in 3 maanden, maar daar heb je een paar jaar voor nodig. En ja, stel dat er een fabrikant zegt van dit willen we in Limburg gaan doen. Ja, dan gaat er toch echt een paar jaar overheen voordat er een volgend model van de band komt. Of je had dat al het traject al eerder in moeten zetten. Dan had er een paar jaar geleden al een knoop doorgehakt moeten worden bij. Of bij een Japans merk, of weet ik waar ze vandaan komen, om hier weer een nieuw model te gaan bouwen. Ja, meneer Peters. Dat is helaas niet gelukt. Meneer Peters van het FNV, u zegt ook, het zou een wonder zijn als dit gebeurt. Ja, en ik heb het gekscherend genoemd. Als dat gebeurt, dan maken we van Born een bedevaartoord. Daar zou je bijna om moeten lachen als het niet zo serieus is. Maar we hebben natuurlijk al verschillende partijen gezien. Hè? We hebben Canoe gezien, we hebben Rivian gezien. En het is allemaal op niets uitgedraaid. En ik ben het eens met de vorige spreker. Die zegt van ja, die automotive industrie wereldwijd, die zit toch wel een beetje in een vreemd hoekje. En heel veel, kijk even naar BMW. Die gaat bijvoorbeeld wel, die produceert gewoon minis door. Maar doen dat op eigen grond in 2 eigen fabrieken. En die hebben geen eigen of andere externe fabriek meer nodig in het buitenland. Dus die automotive industrie die is volop in beweging op dit moment. Ja, maar meneer Kitt, ik lees dat VDL. Die zeggen, wij kijken met vertrouwen naar de toekomst. We gaan ervan uit dat we op termijn mensen gewoon weer nodig kunnen hebben. Ja, het zou kunnen, maar dan moet er een klein wonder gebeuren. Maar dat zal zeker niet op korte termijn zijn. Ja, er zijn wel hier en daar met bijvoorbeeld Electric Brands. Dat is een fabrikant van kleine elektrische autootjes ideeën. Maar ja, dan praat je over tientallen duizenden hoog uit. En in Borne staat een fabriek om ongeveer 200.000 auto's per jaar te bouwen. Dus dat is nogal een behoorlijk verschil. Dus ja, nee, dat zal niet zomaar binnen op korte termijn gebeuren. Dan zal er echt iets serieus moeten komen. Maar ja, dat is nog eventjes... is niet aan de orde. Ja, meneer Peters, u zit dus aan tafel met VDL. Zij zeggen, wij hebben vertrouwen. U zegt, nou, dan openen we hier een bedevaartsoord. Hoe kan het nou dat zo ver uit elkaar ligt? Nou ja, kijk, ik heb al eerder gezegd, ook aan de onderhandelingstafel, als er zoveel vertrouwen is in de toekomst, waarom sluit je dan met ons geen mooi sociaal plan af? Want dan heb je hem aan het eind van het liedje toch niet nodig. En dan verscheuren we hem met alle soorten van genoegen, want dan blijven de mensen in dienst. Maar die garantie wordt me niet afgegeven. Dus ik geloof niet meer in de mooie verhalen. Ik wil gewoon feiten zien en duidelijkheid dat er klanten komen en hoeveel auto's dat er gemaakt gaan worden. En dan geloof ik het pas. Ja, want u vreest dus dat die 3800 medewerkers, dat uw leden straks zonder baan zitten als de fabriek haar deuren moet gaan sluiten. U zegt, ik wil een mooi sociaal plan. Wat betekent dat dan concreet? Want ze voldoen aan het wettelijke minimum van 120 miljoen. Wat wil u? Oh, ik denk dat meneer Peters niet meer aan de lijn is. De verbinding daar is weggevallen. Dat gaan we even proberen te herstellen. Meneer Kitt, hoe aanschouwt u de situatie daar? Denkt u dat ze eruit gaan komen? Want er is nu een ultimatum voor aankomende vrijdag. Het zal een zware dobber worden. Als we teruggaan in de geschiedenis naar 2012, toen VDL instapte en Mitsubishi wegging. Ja, toen is de hele fabriek is omgebouwd en Mitsubishi eindigde. En de eerste Mini, daar zat bijna een jaar tussen. En toen heeft VDL wel heel genereus personeel doorbetaald. Oké. En dat is natuurlijk heel aardig aan die mensen, maar natuurlijk ook om je mensen vast te houden. Want als de mensen weggaan, we weten het van corona, je bent je personeel kwijt. Ja, vind volgend jaar maar nieuw personeel. En dat zie ik nu niet gebeuren. Dus dan heb ik toch niet heel veel vertrouwen in dat daar op korte termijn toch een andere klant, een andere autofabrikant aanklopt om te zeggen van, ga onze auto bouwen. Nee, want we hoorden net die medewerker aan het begin van de uitzending zeggen, ze hebben geld genoeg, dus ze zouden ons inderdaad door kunnen betalen. Denkt u dat ook, dat er wel degelijk geld is om dat te kunnen doen? Er is geld, maar ik weet natuurlijk niet hoe diep de zakken bij VDL zijn. Kijk, als er natuurlijk een maand geen auto's gebouwd worden, dan praat je al over miljoenen salaris die je betalen moet in een maand. Doorbetaald zonder dat er een cent binnenkomt. En hoe langer je dat vol wil houden, dat wordt natuurlijk een groot raadsel. Maar dat zal VDL niet zomaar spontaan doen. Ron Peters, bestuurder FNV, is inmiddels, als het goed is, weer terug bij ons aan de telefoon. Meneer Peters? Ja. Ja, VDL zegt, wij voldoen aan het wettelijke minimum, hè, als het om dat sociale plan gaat van 120 miljoen. Wanneer bent u tevreden? Ik ben tevreden als mijn leden tevreden zijn. En die hebben me met een duidelijke boodschap op pad gestuurd dat het plan beter moet zijn dan wat er nu ligt, hè, van het plan van 2020. En daar zetten wij op in. En daar zijn we nog niet. Nee, en wat is beter dan? Kunt u dat concreet maken? Want er is een ultimatum voor aanstaande vrijdag en anders gaat er maandag weer gestaakt worden. Ja, dan gaat er maandag formeel gestaakt worden. En dat is wat anders, want dan wordt die door de vakbonden uitgeschreven. Nee, wat wij graag willen is een nettere vergoeding bij einde dienstverband, geen verplichting om bij andere aangesloten VDL-bedrijven te gaan werken. Een fatsoenlijke ouderenregeling voor mensen die heel dicht bij hun pensioen zitten. En er zijn allemaal maatwerkafspraken te maken met ons. En dat is eigenlijk in de notendop het belangrijkste wat we willen. En wat er nu ligt is voor onze leden echt onacceptabel. Ja, oké. Dus als niet aan uw eisen wordt voldaan, dan gaat er inderdaad gestaakt worden. Formeel gezien dan dit keer, wat houdt dat precies in? Hoe gaat dat eruit zien? Dan loopt dat ultimatum af en dan zullen er vanaf maandag, denk ik, eerst 2 keer 24 uur gestaakt worden. Kijken of dan een reactie of beweging komt. En dan zal er later die weken waarschijnlijk nog 1 of 2 dagen komen. Maar mensen hebben hier nou echt zoiets, de dood of de gladiolen. Het houdt op te bestaan. En dan gaan we maar strijden ten onder desnoods. Je ziet dat ook bij andere autofabrieken, je ziet het in België. Maar als je bijvoorbeeld naar Ford in Genk kijkt, daar hebben ze een hartstikke mooi sociaal plan afgesloten. En dat niveau zouden we graag proberen te evenaren. Ja, voorziet u ook nog meer wilde stakingen? Heeft u daarover gesproken met de medewerkers? Ja, dat weet ik niet. De kans dat er morgen en vrijdag ook nog wild actie wordt gevoerd is heel groot. Maar ik heb ook gezegd, ja, je hoeft mij niet meer te bellen, want ik heb al met de directie gesproken. Er zit geen beweging in. Nu ligt er ook een ultimatum in de loop van vanmiddag. Dus daar kan NETCA dan op reageren. En als zij dan een basis zien om met ons verder te praten, dan staat onze telefoon altijd open. We zijn altijd bereid om met ze aan tafel te gaan. Ja, maar raadt u medewerkers af om wilde stakingen te doen de komende dagen? Nou ja, dat is aan de mensen zelf. Ik antemeer het niet. Ik ondersteun het ook niet. Ik kan het ook niet overnemen. Maar ik kan mensen in hun vrijheid niet beknotten. We leven in een vrij land. En als mensen hier samen besluiten van wij leggen het werk neer, dan is dat hun volste recht. Dank voor dit gesprek, Cornelis Kits, journalist bij Autoweek, en Ron Peters van FNV. Geld of je leven. Wat hebben deze nummers met elkaar gemeen? Het antwoord: bij al deze nummers hebben de artiesten de rechten verkocht aan beleggers. Waarom zijn die beleggers geïnteresseerd in die muziekrechten en waarom zijn artiesten bereid om ze te verkopen? Ik ga erover praten met muziekjournalist Jan van der Plas en met Michel Peek, general manager bij Armada Publishing. Dat is een platenmaatschappij die zich sinds kort ook bezighoudt met het opkopen van die muziekrechten. Welkom beiden. Meneer van der Plas, de gouden dagen van de muziekindustrie liggen toch al jaren achter ons, commercieel gezien. Niemand koopt toch meer muziek? Waarom zijn die beleggers ineens zo geïnteresseerd? Nou ja, die hebben lang achter ons gelegen. Want als je kijkt naar de statistieken, dan zijn de omzetten met name op Spotify weer naar het niveau van de jaren 70, 80, 90. Dus ja, dat hebben natuurlijk investeerders ook gezien. En ja, die kijken nu allemaal met een schuin oog naar die muziekindustrie van hé, dat is toch wel interessant om daarin te investeren. Ja, dus door de streamingdiensten die we vandaag de dag kennen, wat kun je dan met die muziekrechten? Waarom is dat interessant? Nou ja, elke keer als een track gedraaid wordt op Spotify, dat neem ik maar even als voorbeeld, want dat is de grootste partij in Nederland, dan wordt er 0,0034 euro afgedragen aan degene die het recht heeft om die muziek te exploiteren. En ook nog eens een paar microcent aan de auteursrechthebbende. Nou ja, één keer dat telt niet zo op. Maar jullie noemden er net het voorbeeld van The Shape of You van Ed Sheeran. Mm-hmm. 3,4 miljard keer. Ja, dan kom je al gauw uit op een bedrag van om en nabij de 12 miljoen euro. En ja, als je een catalogus hebt met 30, 40 van dat soort liedjes, dan is dat toch wel heel interessant. Ja, dat zijn dan auteursrechten. En dan heb je ook nog zoiets als masterrechten. De masterrechten, dat is dus het mogen exploiteren van muziek op Spotify, op YouTube, op overal waar je dat kunt laten horen. Oké, en daar hebben beleggers wel trek in, want die bedragen zijn dus inderdaad serieus. Meneer Peek, jullie zijn sinds kort begonnen met het kopen van die muziekrechten. Is dat inderdaad om die reden dat jullie zagen van hé, daar zit weer heel veel geld in via die streaming services? Ja, nou ja, goed. Kijk, het is precies wat Jan zegt. De exploitatie van muziek is verplaatst van het moment van aanschaf naar het moment van gebruik. En dat maakt dat het inderdaad een wat duurzamere investering is voor beleggers. Inderdaad. Nou, 500 miljoen, hè, gaan jullie uitgeven? Nou ja, goed, dat hopen we uit te kunnen geven in de komende jaren. Ja, dat is waar. Hoe gaat dat dan in zijn werk eigenlijk? U heeft dat geld op de rekening staan en u belt of mailt naar een artiest van hebben jullie interesse, heeft u interesse om de rechten te verkopen? Nou ja, goed, op dit moment verkeren wij in de omstandigheid dat dat heel veel mensen op ons afkomen. Dus eerder kiezen dan dat wij echt aan het leuren zijn van goh, waar kunnen we dit geld aan het uitgeven. Dus dat is ontzettend, ontzettend leuk. Maar goed, het is inderdaad wat je zegt. Er zijn artiesten of labels of andere rechthebbenden die hebben auteursrechten of die hebben masterrechten waar we net over spraken. En die willen dat verkopen en daar kunnen wij dan berekenen wat dat over een aantal jaar op zou kunnen leveren. En zodoende acquireren we dat, ja. Ja. Is het simpel uit te leggen hoe zo'n berekening dan werkt? Want hoe weet u dan dat u geld gaat verdienen? Nou ja, goed, dat is natuurlijk een aanname en dat is ondernemen. Precies die aanname is dat de verwachting is dat die liedjes over een langere tijd geld gaan opleveren. Wat wij dan proberen bij Armada is met die rechten die we dan verworven hebben niet alleen dat gewoon koud op Spotify te zetten, maar dan ook op een andere manier te exploiteren door remixes te maken, door het te samplen, door andere versies uit te brengen en zodoende ja, die copyrights in leven te houden en dus over een langere termijn actueel te houden. Ja, meneer Van der Plas, vindt u het een logische stap dat een muzieklabel als Armada dit gaat doen? Zeker. Kijk, je ziet dat er zijn heel veel bedrijven die heel veel geld hebben, investeerders zeg maar. Die zoeken marktpartijen die het willen verkopen. Maar om er iets mee te kunnen, dan heb je ook mensen nodig die er verstand van hebben. Een bedrijf als Armada en alle grote platenmaatschappijen zoals Universal en Sony en Warner, noem ze maar op. Die hebben verstand hoe je muziek exploiteert. Dus ja, dat is een vrij logische combinatie dat die twee daarin samen gaan werken. Ja, is dit iets wat steeds vaker gebeurt of is dit van alle tijden, dit soort investeringen in die rechten? De Beatles zijn ermee begonnen, zoals met zoveel dingen. Die hebben in 1965 hun auteursrechten naar de beurs gebracht. En die hebben daar een paar miljoen pond destijds voor opgestreken. En toen kwamen ze er vervolgens achter dat ze daarmee ook alle zeggenschap over die liedjes kwijtraakten. En daar kregen ze enorme spijt van. Helemaal toen later die catalogus ook nog eens een paar keer werd doorverkocht. En ze in de jaren 80 bijvoorbeeld zagen dat het liedje Revolution werd gebruikt door een schoenenfabrikant. Ik geloof dat het Adidas was in een reclame. Nou, dat was helemaal niet wat de Beatles ooit bedoeld hadden. Maar ja, daar konden ze op dat moment niks meer aan doen. Nee. Maar ja, die zijn wel begonnen met het verkopen van hun rechten en naar de beurs gaan, dat is eigenlijk iets een complete catalogus opkopen. Dat is eigenlijk iets van de laatste jaren. Bruce Springsteen een paar jaar geleden heeft heel veel aandacht getrokken. Die kreeg er ook bijna een half miljard voor. En ja, dat trekt dan wel de aandacht natuurlijk. Ja, ik kan dus inmiddels goed begrijpen dat die beleggers het interessant vinden. Want muziek is tijdloos. Ook na het overlijden van een artiest blijft dat commercieel natuurlijk heel interessant. Maar waarom wil je dit als artiest, meneer Van der Plas? Ja, nou ja, de reden waarom artiesten dat doen is dat het verschilt per artiest natuurlijk. De een wil heel graag gewoon meteen geld in de knip, want dan kan hij het uitgeven. De andere wil graag een rustige oude dag. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat zo'n Springsteen, die is nu 72, die denkt van, nou, ik heb altijd hard gewerkt, ik doe nog één keer een tour en dan zorg ik dat ik daarna het niet meer hoef te doen. Maar die heeft toch geld genoeg, zou je denken? Ja, in zijn geval denk ik dat wel het geval is. Maar bijvoorbeeld David Crosby, van Crosby, Stills, Nash & Young, die was een paar jaar geleden, was hij echt, ook door corona, hij kon niet meer optreden. Die zat echt aan de grond. En die heeft toen zijn catalogus verkocht en daarmee toch nog anderhalf jaar lekker van zijn oude dag kunnen genieten. Hij is echt pas overleden. Maar ja, die heeft daar toch nog wel behoorlijk wat geld voor gekregen. En ja, daar kon hij leuke dingen van doen. Ja. Maar een andere reden waarom je dat popsterren van 60, 70 ziet doen op dit moment is, ze willen zelf alvast het geld kunnen beheren en hun erfenis kunnen beheren. Dat willen ze niet overlaten aan de nabestaanden. Oké, dus het gaat echt puur om financiën eigenlijk. Dat je de rechten allemaal maar wegdoet. Want ik kan me ook voorstellen als artiest, als schepper van een nummer of een album, dat je dat heel graag dicht bij jezelf wil houden. Ja, maar ja, uiteindelijk, kijk, na je dood kun je het niet meer bij jezelf houden. Hè? Dus nee. Je moet dat van tevoren regelen, dus dat proberen ze nu al. En wat ook een rol speelt, dat zie je dan in de publiciteit niet zo, is het feit dat het in de Verenigde Staten is het ook fiscaal voordelig om dit te doen. Vermogenswinst op de lange termijn valt onder het lage belastingtarief en inkomsten uit royalties vallen onder een hoger belastingtarief. Dus ja, je incasseert in één keer een bedrag wat ja, fiscaal nog vrij voordelig is. Ja. Meneer Peek, ik hoor net, nou, sommige artiesten doen het dus omdat ze het voor het nalatenschap goed willen regelen. Maar ik heb niet de indruk dat u veel met artiesten werkt die daar al mee bezig zijn. Dat zijn ook jonge artiesten. Het is inderdaad een heel verschillende soorten artiesten en auteurs die dit inderdaad willen. En het is, kijk, voor ons geldt eigenlijk veel meer dat we een infrastructuur proberen te bouwen voor dance producers en dance artiesten. En daarbij hoort dus het acquireren van die rechten. Maar veel van die jongens, die komen ook, of meisjes, komen ook graag bij ons onder de paraplu, ook omdat ze in de toekomst door willen werken. En dan krijg je veel meer een wat klassiekere platendeal of publishing deal. En dat is voor veel auteurs en artiesten interessant, omdat je dan met één partij werkt die dan eigenlijk voor jouw hele zijn als dance artiest werkt. En ja. Nou goed, dat is erg aantrekkelijk, blijkt. Maar maakt u ook wel eens afspraken met artiesten dan over de inhoud? Dat een artiest bijvoorbeeld zegt van nou, dit niet. Die kant wil ik met mijn nummers echt niet op. Ja, natuurlijk. Over alles valt te praten natuurlijk. Die deals die zijn best complex. Die acquisitiedeals. En daar vallen soms ook inderdaad aanvullende voorwaarden onder. Ja, dat verschilt voor iedereen. En iedere kunstenaar heeft natuurlijk zijn eigen gevoel, zijn eigen mening en zijn eigen visie over zijn werk. En wij zijn er hier alleen maar voor om dat ook te respecteren. Het heeft voor ons niet heel veel zin om daar... om dat dan leeg te knijpen als een soort sinaasappel. Dat is niet wat bij ons past. Jan van der Plas, is het wel eens ook helemaal misgegaan dat een artiest dus voor een veel te laag bedrag bijvoorbeeld de catalogus heeft verkocht? Ik denk dat de catalogus van James Brown dat die veel te weinig heeft opgeleverd in de tijd. Dat was $77 miljoen. Als je dat vergelijkt met bijna $500 miljoen voor Bruce Springsteen, dan denk ik van, god, die catalogus van James Brown, hoe vaak hoor je die niet gesampled? Bijna elke hip-hop hit hoor je nog steeds samples van James Brown. Zijn muziek is ook pas nog een succesvolle bioscoopfilm. Als je kijkt naar van wat heeft het opgeleverd, dan denk ik van nou, daar zijn ze iets te enthousiast geweest in het verkopen. Ja. Zo zal dat ongetwijfeld veel meer gebeurd zijn. Maar ja, daar weet je dan als journalist weet je daar niet van. Maar dat is er eentje die mij wel echt meteen in het oog sprong. Kijk, nu gaat meneer Peek met $500 miljoen de markt op. Maar kan de huistuin- en keukenbelegger die nu zit te luisteren hier ook iets mee? Kan dat dan ook? Kun je dan ook muziekrechten aanschaffen? Je ziet in Amerika dat NFT's wel een opgang maken. Dan koop je een heel klein aandeeltje in een meestal kleine artiest, een independent artiest. Dat zijn niet de artiesten die getekend zijn bij een grote platenmaatschappij. Mm-hmm. En dat is vooral voor die artiesten is dat leuk. Want als 300 van dat soort mensen dat doen en die geven allemaal €300 dan heb je een aardig bedrag waar je een album mee kunt opnemen. Alleen ja, dat zijn wel dingen die je zelf vervolgens niet echt goed... Ik ben niet zo thuis in NFT's hoor, maar ik heb altijd begrepen dat je die niet echt heel goed zelf kunt verhandelen. Oké. Dus, nou ja, goed, je hebt natuurlijk ook David Bowie die dat deed, hè, met de Bowie Bonds. Die zijn fans liet investeren in zijn eigen catalogus en beloofde hun een stukje van de opbrengst voor de wat langere termijn. Dat was ook een soort aandelenconstructie. Kijk, je moet je ook afvragen als huistuin- en keukenbelegger of je dat wil. En kijk, wat ons betreft, voor Armada geldt dat niet een open fonds is waar je in kan stappen. Nee, want u heeft het geld zelf. Nou ja, goed, het is meer dat wij zelf die controle wilden houden ook, ja. En wij geloven dat we weten hoe dance werkt en hoe wij ook wat bijdrage kunnen leveren aan dancecultuur. Niet dat we doen dat voor de consument, maar de consument mee te laten participeren aan ons bedrijf is nog niet iets wat op de agenda staat. Nee, misschien in de toekomst. Ik dank jullie in ieder geval voor dit kijkje in de keuken. Muziekjournalist Jan van der Plas en Michel Peek, general manager bij Armada Publishing. Tot zover Geld of je leven voor vandaag. Zometeen hier één vandaag met Pieter Jan Hagens. Ik wens u een hele fijne middag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. De oorlog is nooit ver weg, maar er zijn toch wel mensen die ook proberen te vergeten dat hij er is. Nou horen wij hier ook veel over het tegenoffensief van Oekraïne. Nou, men verlangt naar positief nieuws. Want het is natuurlijk alweer een tijdje geleden dat er was. Nieuws en Co. Miljarden zijn er beloofd aan de provincie Groningen om de ereschuld in te lossen die is ontstaan door de gaswinning. Ontzettend belangrijk dat de schade hersteld wordt, dat de woningen versterkt worden en dat er daarnaast aan perspectief wordt gewerkt. Heel veel Groningers die zeggen eerst zien dan geloven. Heeft u dat ook? Nee, ik ben niets positiever. NOS NTR met Nieuws en Co. Zometeen van 5 tot half 7. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Nu extra veel voordeel, want alleen deze week in de actie. Jumbo maaltijdsalades, €4, dubbel fris, 4 pakken voor €5. En spaar nog tot en met 9 mei voor onze handige bewaarbakjes vanaf €1. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen,